dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczyt w Brukseli zakończony fiaskiem. Przywódcom nie udało się uzgodnić kształtu budżetu Unii na najbliższe lata. Walej zasłużonych na warszawskich Powązkach spoczął Jerzy Gruza. Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Znów mocny wiatr nad Polską, szczególnie na północy kraju. Fiasko unijnego szczytu budżetowego. Po ponad 30-godzinnych negocjacjach europejskim przywódcom nie udało się uzgodnić wydatków wspólnoty na lata 2021-2027. Starły się dwie wizje: zwolenników cięć i przeciwników ograniczania wydatków. O szczegółach Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiadał przed szczytem, że widzi szansę na kompromis, ale później musiał ogłosić fiasko. Niestety nie było możliwe osiągnięcie porozumienia. Potrzebujemy więcej czasu. Nie pomogła kompromisowa propozycja przygotowana przez Komisję Europejską. Tak zwana oszczędna czwórka, Austria, Dania, Niemcy i Holandia oceniły, że cięcia w wydatkach są za małe, a Grupa Przyjaciół Spójności uważała, że za duże. Zarzucała też, że oferty otrzymywały tylko kraje z oszczędnej czwórki, na przykład upusty przy wpłatach do budżetu. Grupie Przyjaciół Spójności oferowano niewiele, mówił premier Mateusz Morawiecki. Za małe były dodatkowe wpłaty do Funduszu Spójności i również cały czas jeszcze za małe na dopłaty na wspólną politykę rolną. W najbliższych dniach i tygodniach szef Rady Europejskiej będzie prowadził konsultacje z unijnymi krajami. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie kolejny szczyt i próba uzgodnienia budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 39-latek, który zaatakował sędzię w Rybniku, może odpowiadać za napaść na funkcjonariusza publicznego. Śledztwo wszczęła prokuratura w Gliwicach, mówi prokurator Karina Spruś. Przesłuchujemy świadków, tam jest dość sporo osób do przesłuchania, bo to są i protokolanty, pracownicy sądu, i ochrona, zabezpieczenie i oględziny monitoringu oraz tego zatrzymanego noża. W czwartek podczas rozprawy w sądzie w Rybniku 39-letni mężczyzna najpierw obrażał sędzię, po chwili wbiegł za stół i uderzył ją w okolice przedramienia. W obronie kobiety stanął protokolant. Do sądu mężczyzna chciał wnieść nóż, oddał go jednak do depozytu o ochronie sądu, gdy przechodził przez bramki przy wejściu. Kolejna fala silnych podmuchów wiatru. Najmocniej będzie wiać w województwach północnych, od Pomorza Zachodniego przez Mazury po Suwalszczyznę, informują synoptycy. W tych rejonach, ale także w wielu miejscach w głębi kraju można spodziewać się wiatru wiejącego w porywach do 80 km na godzinę, a nad morzem nawet do 90 km na godzinę. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Jerzego Gruzy. Został nim odznaczony pośmiertnie za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej. Jerzy Gruza stworzył kultowe polskie seriale Wojna domową i 40-latka. Zmarł w ubiegłą niedzielę. Wczoraj odbył się pogrzeb. Anna Seniuk, która zagrała m.in. w 40-latku, wspominała, że reżysera nigdy nie opuszczało poczucie humoru. To poczucie humoru zjednywało mu ludzi, zjednywało mu widzów. To jest już bardzo zanikająca forma w twórczości, osobowościach artystów i nie tylko. Że to poczucie humoru jakby odeszło trochę z Jerzym Gruzą. Aktor Wojciech Przoniak podkreślał, że Jerzy Gruza był mistrzem inteligentnej rozrywki i satyry. To chyba ostatni Mohikanin. Proszę zwrócić uwagę, że w czasach nie ma pisma satyrycznego, poważnego. No i ludzie się coraz mniej śmieją, tylko rechoczą. I myślę, że odchodzi człowiek, który właśnie chyba jest z tych ostatnich, którzy jeszcze robił rzeczy śmieszne i miał poczucie humoru, bo oprócz tego robił rzeczy wspaniałe. Jerzy Gruza spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Lubescy naukowcy opracowali recepturę makaronu o niskim indeksie glikemicznym. Jest on szczególnie wskazany dla diabetyków i osób z zaburzonym metabolizmem węglowodanów. Uzyskaliśmy dwa interesujące produkty, mówi dr Aldona Sobota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jeden z tych produktów ma indeks glikemiczny na poziomie 38, drugi ma jeszcze niższy ten indeks na poziomie 32%. Wartość indeksu glikemicznego mówi o jakości węglowodanów zawartych w produkcie. Takim surowcem bazowym był tradycyjny surowiec makaronowy, czyli semolina durum. Dodatkowo wprowadziliśmy mąkę z nasion łubinu, to były niskoalkaloidowe odmiany, także w pełni bezpieczny surowiec dla zdrowia, i wzbogaciliśmy produkt jeszcze właśnie surowcem wysokobłonnikowym, błonnikiem owsianym.

pobudzili państwo sąsiadów? Pytam, bo nie to, że namawiam, ale ja zawsze tej piosenki lubię słuchać bardzo, dość głośno. To Trójka, 12 minut po szóstej. Co dziś u nas? No już za chwilę Henryk Sytner i jego gość Ula Kalinowska zabiorą nas do Austrii, polecając trasy turystyczne w Alpach, no ale nie tylko. Za mniej więcej 20 minut ja zaproszę państwa na wyjątkowy koncert, tak naprawdę cykl koncertów, na które należy zabierać dzieci, te najmłodsze. Program obyczajowy to jeszcze przed siódmą. Bohaterką opowieści Marii Barbasiewicz i Anny Popek dzisiaj będzie generałowa Aleksandra Zajączkowska. Po siódmej gość u nas, miłośnik ptaków Jacek Karczewski. Ja uśmiecham się już na to spotkanie, ponieważ jego opowieści są naprawdę niezwykłe i wprowadza nas w świat ptaków zupełnie po sąsiedzku, tak bym to nazwała. Już państwa serdecznie zapraszam na tę rozmowę. Oto zapowiedź. Pięści, tak jak my, wiążą się z myślą o tym, że będą żyły długo i szczęśliwie. Czasami się to udaje, czasami się to nie udaje, bo jednak no, nie dogadaliśmy się. Albo pojawia się ktoś gdzieś tam w połowie tego naszego związku i okazuje się, że to może jednak ten ktoś jest tą naszą drugą połówką. Więc tych małżeństw, tych rozwodów, tych powrotów, tych właśnie takich skomplikowanych relacji jest tam, jest w ich życiu całkiem sporo, więc one mają o czym gęgać. I rzeczywiście, kiedy się dostało między gęsi, kiedy gdzieś tam udało nam się przyczaić i kiedy oglądamy stado gęsi, to prawdopodobnie to, co najbardziej będzie uderzało, to może nawet nie to, co widzimy, ale to, co słyszymy. Ten nieustający taki poszum, trochę jak w kawiarni. Tak, tak, będzie o gęsiach, ale nie tylko. Zapewniam. Agnieszka Furtak-Bilnik dziś w cyklu Na zdrowie zajmie się naszym głosem i dykcją, a Gabriela Darmetko jeszcze przed ósmą sprawdzi, czy w kosmosie jest cicho. Taki plan na dziś, a teraz David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Wróciliśmy na ziemię, my przynajmniej, tu Trójka, 18 minut po 6. Medal dla każdego. I Henryk Sytner. Piękne trasy w Austrii kojarzą się głównie z górami. Każdy znajdzie coś dla siebie. Po drodze na pewno będą pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne. A jeśli Państwo nie mogą się zdecydować, który kierunek wybrać, pomoże w tym mój gość, Ula Kalinowska z Austrii Info. Ma Pani swój ulubiony szlak? Tak, i właśnie na ten szlak chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić. Mowa o Großglocknerstrasse. Jest to prawie 50-kilometrowa trasa pomiędzy Salzburgiem, a właściwie ziemią salzburską, a Tyrolem, która wiedzie w Austrii przez wszystkie możliwe strefy klimatyczne. Obecne na terenie między Austrią a Arktyką, bo jadąc tą trasą jedziemy przez łąki, lasy, pastwiska, skały i docieramy aż do krainy wiecznego lodu, ponieważ na końcu tej niezwykłej trasy znajduje się najwyższy szczyt Austrii, Großglockner, który ma około 3800 metrów nad poziomem morza. Po drodze mijamy pensjonaty, hotele, ale też punkty informacyjne, wystawy, tablice i ścieżki dydaktyczne. Na samym szczycie tej góry znajduje się centrum turystyczne cesarza Franciszka Józefa. I jest to miejsce, które opowiada o historii góry i pokazuje jej najbardziej tajemnicze i fascynujące informacje. Możemy się poczuć, jakbyśmy stali na samym szczycie góry. I to właśnie to miejsce, ten punkt informacyjny, jest punktem wyjściowym do naszych wędrówek. Do dwóch wędrówek, które Państwu chciałabym dzisiaj szczególnie polecić. To są tak zwane panoramiczne szlaki wędrowne, startujące właśnie z tego wzniesienia Franciszka Józefa. Jeden z nich nazywa się Kamskrubenweg i wędrując nim przemierzamy tak naprawdę lodowiec Pasterce, najsłynniejszy, a drugi szlak wędrowny to szlak do wieży obserwacyjnej imienia Wilhelma Swarovskiego. I stamtąd dzięki urządzeniom optycznym najnowszym będziemy mogli rozejrzeć się po całej okolicznej dolinie. Jako ciekawostkę podpowiem, że Swarovski oprócz tego, że był cenionym jubilerem, był również producentem wysokiej klasy sprzętu optycznego. I to właśnie jego sprzęt znajdziemy prawie na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Także serdecznie zapraszam. 50 kilometrów należy rozłożyć na kilka dni, natomiast ten pierwszy wariant jest dużo spokojniejszy. Propozycja wędrówki na godzinę, dwie, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo dziękujemy. Medal dla każdego oczywiście wraca za tydzień. A ja chciałam się z Państwem podzielić spostrzeżeniem, że nad Myśliwiecką już świta. Tak, to jest jedno z naszych ulubionych zajęć tutaj w sobotnim poranku. Obserwowanie, jak to z tygodnia na tydzień dzień robi się coraz dłuższy i słońce wschodzi coraz wcześniej. W Warszawie wzejdzie za niecałe 20 minut. O 6.40 planowany jest wschód słońca. No to w przyszłym tygodniu to już chyba koło 7 będzie, koło 6 będzie widać, że robi się jasno. No dobrze, pogoda, w której pewnie o słońcu, mam nadzieję przynajmniej, będę trochę mówić, to za 8 minut. A teraz Kaśka Sochacka i Wiśnia z pierwszego miejsca listy przebojów Trójki. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły od dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I remember way back when. I said I never wanna see your face again. Cause you were loving as you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. So I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. Standing up right on my own. You used to call me up from time to time. And it would be so of me not to cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew they'd only make it worse. And now you have the nerve to play along. Just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. Standing up right on my own. Oh, I will never be a stepping stone. Stepping Stone to Daffy, to trójka, no prawie, już prawie, za kilka sekund, za kilkadziesiąt, za kilkanaście, za kilka będzie w pół do siódmej. Obiecywałam Państwu, że będę opowiadać o słońcu, tak, będę, nie za dużo, bo to tylko przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale zawsze. Do tego przelotne opady deszczu na terenach podgórskich i w niższych partiach gór, także deszczu ze śniegiem, wysoko w Karpatach opady śniegu. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 11 na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 4 stopni. No i uwaga, mówiliśmy o tym w pogodzie przy trójkowym serwisie, pewnie Anna Zaleśna-Sewera będzie jeszcze wspominała nieraz. Uwaga, będzie wiało. Dość silny wiatr, w porywach nawet do 80 km na godzinę, nad morzem silny i bardzo silny, od 40 do 50, ale porywy nawet do 90 km na godzinę. Ten wiatr będzie południowo-zachodni w Tatrach. Oczywiście będzie wiało mocniej, 90 km na godzinę w Sudetach, nawet do 130. No i tam jest trochę śniegu, więc ten wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Proszę na siebie uważać. To, żeby tak nas trochę uspokoić, to mam nadzieję, że zrelaksuje nas wspaniale Sting. Seven days was all she wrote. kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make her mine. It's plain to see. It's him or me. Monday, I couldn't wait till Tuesday. Over 6'10", might instill fear in other men, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival. And at all, it makes me think. Perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand. I feel I need that. Seven Days i Sting. Już zupełnie widno na Myśliwieckiej. Niebo jest pastelowe, przepiękne, różowo-niebieskie. Dokładnie jest różowo-niebieskie. Bardzo jestem ciekawa, jak tam niebo u Państwa. Czy już widno, czy nie? Można o tym do mnie napisać. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, bo ja dzięki Państwu w trakcie tej audycji będę mogła tak podróżować. Będę mogła na przykład zajrzeć jak tam w Gdańsku, a potem hops do Krakowa. Także bardzo proszę o listy. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Przypominam raz jeszcze. Śpiewał Pan To teraz zaśpiewa pani. Co się bawić? Teraz Warszawa, bo już dziś w stolicy rozpoczyna się 9. festiwal koncerty urodzinowe Chopina. W tym roku ten festiwal jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Dokładny plan koncertów można znaleźć na stronie chopin.smolna.org. A teraz na urodziny Chopina chciałam zaprosić najmłodszych, bo już dziś, za kilka godzin, pierwszy koncert w ramach cyklu Bobo Smyki. O szczegółach opowie nam Wiola Łabanow, prezes Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl koncertowy dla Bobo Smyków. To są koncerty muzyki klasycznej i nie tylko, jazzowej, ludowej, artystycznej, dla maluszków w wieku od 0 do 5 lat. Koncerty odbywać się będą w bardzo ciekawym miejscu. W nowym świecie muzyki, w którym króluje Chopin, Fryderyk Chopin, i dlatego te nasze koncerty na urodziny Fryderyka Chopina będą mieć w sobie dużo muzyki właśnie Fryderyka Chopina, która jest po prostu genialna. Podobnie jak w koncertach smykofonii, oprócz muzyki klasycznej będzie sporo zabaw muzycznych, także rodzice i dzieci będą razem śpiewać, tańczyć, bawić się muzycznie i uczyć się słuchania muzyki, która przecież tak cudownie opowiada, uruchamia wyobraźnię. W koncertach bobosmyków, podobnie jak w smykofonii, występować będą znakomici artyści. Dzisiaj i jutro w godzinach 10, 11, 15, 12, 30 wystąpią tak znakomici soliści jak Marcin Zdunik, wiolonczelista i Michał Dębicz, pianista, Wojciech Psiuk, saksofonista i wspaniała śpiewaczka mezzosopran Aneta Łukaszewicz, która często prowadzi także koncerty smykofonii. Za tydzień, 29 lutego w sobotę i 1 marca w niedzielę, kolejny koncert z Chopinem w roli głównej to fortepian i fortepianik. Wówczas wystąpią Emilia Sitesz i Bartek Wąsik oraz Magda Kordylasińska na instrumentach perkusyjnych. Pierwszy koncert o godzinie 10 przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0 do 2 lat razem z rodzicami i z opiekunami, a kolejne koncerty o 11, 15 i 12, 30 dla dzieci w wieku troszeczkę starszym od 2 do 5 lat. Bardzo dziękuję. Zapraszała Wiola Łabanow, prezes Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich. smykofonia.pl to jest adres, pod który warto zaglądać. Tam między innymi szczegółowy plan koncertów w ramach cyklu Bobosmyki. Faith lets you fall into a house without a word, and only the sighs of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words, I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. I'm so misunderstood, I'm so misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life ending up. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. Tak Samfa zaśpiewał dla nas. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo są niezawodni oczywiście i okazuje się, że takie pastelowe, różowo-niebieskie, jak wata cukrowa niebo jest nie tylko nad Myśliwiecką. Pan Krzysztof napisał, że w Poznaniu też jest takie pastelowe, niebiesko-różowe. w Kranie, we Wrocławiu również zdjęcie, ktoś tu przysłał do mnie, nie podpisując się, więc nie wiem, czy to pan, czy pani. Niestety to zdjęcie nie działa, także jeżeli mogę prosić o kolejne, to bardzo mi będzie miło. No i w Kaliszu, drodzy państwo, też różowo-niebieskie, jak pisze pan Konrad, trochę wieje, ale bywało gorzej. Pan Konrad zabiera się do biegania. No więc ja może zagram coś takiego energicznego do biegania. Jeszcze tylko przypomnę państwu, która jest godzina. Zrobię to tak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut zostało do siódmej. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki... Czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnian. A nasze ciało są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Wciąż kocham cię. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek i Maria Brabasiewicz. Dzisiaj opowiemy państwu o pewnej zupełnie niezwykłej kobiecie. O kobiecie, która właściwie była prekursorką współczesnych morsów. Teraz bardzo popularny ruch, wszyscy morsują, przynosi to korzyści dla zdrowia i dla urody także. Ale wtedy, w XVIII wieku, nie wiem, czy zdawano sobie sprawę z tego, jak wspaniale chłód działa na urodę. A ona generałowa Zajączkowa, bo o niej dzisiaj mowa, odgadła ten sekret i potrafiła wykorzystać go w 100%. Kim była pani Mario, generałowa Zajączkowa? Aleksandra Zajączkowa pochodziła z rodziny hugenotów, którzy od lat już tu mieszkali w Polsce, na dworze Michała Kazimierza Ogińskiego. I jej ojciec Jakub Pernet był adiutantem owego hetmana, a ona w młodości tańczyła w balecie Ogińskiego, bo się urodziła w Słonimiu, gdzie były dobra Ogińskich. Wyszła wcześniej za mąż, ale mając lat 30 i syna, spotkała na swej drodze w Paryżu ówczesnego posła kijowskiego Józefa Zajączka. Też postać niezmiernie ciekawą, której może kiedyś poświęcimy troszkę uwagi. On tak się zakochał w pełnej temperamentu i urody Aleksandrze, że unieważnił dzięki swoim chodom ślub z pierwszym małżonkiem, lekarzem francuskim, i pobrali się państwo. Bardzo to było dobre małżeństwo, takie, które dawało sobie dużo luzu, bo romanse to im się zdarzały, ale bardzo się wspierali, kochali, byli w podobnym wieku. Chyba że pani Aleksandra się odmłodziła, bo też są takie podejrzenia, że ona tam sobie ujęła 10 lat. Ale to nie w tym rzecz. Kiedy królem polskim był Aleksander I, cesarz Rosji, to była unia personalna, cesarz wyznaczył namiestnikiem na Królestwo Polskie właśnie Józefa Zajączka, małżonka naszej pani Aleksandry. Oni zamieszkali w Pałacu Namiestnikowskim, przebudowywanym na te potrzeby, czyli obecnym Pałacu Prezydenckim. Ale powiedzmy troszkę więcej na temat jej zamiłowania do chłodu, wręcz mrozu. Co ona takiego robiła, że zachowała urodę? To była piękna kobieta, ale też i umiała dbać o swoją urodę. Stosowała nacieranie, masaże lodem. Spała w chłodzie, zawsze przy otwartych oknach. Podobno w pokoju latem były bryły lodu pod jej łóżkiem. Tak, żeby one się topiły. Miała 2 czy 3 łóżka, bo jak się tylko zagrzała w którymś z nich, tak przyjemnie w łóżku, prawda, pierzynką, to ona natychmiast zmieniała to łóżko, żeby było nadal chłodne. Jadła wszystko zimne. Chodziła na spacery 10-kilometrowe codziennie lub jazdę konną, więc dbała o kondycję. To wszystko było robione po to, by olśniewać na salonach. I rzeczywiście dla niej czas jakby się zatrzymał. Ja czasem podejrzewam, że te opisy jej zachowań to były z takiej, no może to obrosło w legendę, bo aż mi się wydaje niemożliwe, żeby po takim spacerze 10 kilometrów w chłodzie przyjść do domu i się natrzeć lodem i nie wypić gorącej herbaty. Tak. A tu nie, podobno nie piła. No ale podobno to też wiemy z przekazów, że w 1836 roku, czyli gdy ona miała prawie 80 lat, Balzac, poznawszy ją, stwierdził, że wygląda na 35. Tak. A poza tym to jest udowodnione. Miała kochanków o dużo, dużo młodszych. Jednym z nich był Wojciech Grzymała. On był młodszy 40 lat. Wysyłała mu słodycze, ciastka, upominki do więzienia. Bo on był patriotą w Towarzystwie Patriotycznym, więc tam w jakimś momencie zatrzymało tych ludzi. W więzieniu siedziała, ona mu korze posyłała. Ona, żona namiestnika, posyłała mu prezenty, wiedząc oczywiście, że on ma żonę, no ale w tamtych czasach to zupełnie nie przeszkadzało. W każdym razie zachowała swoją urodę. Jeśli państwo chcą zobaczyć jej płytę nagrobną, to spoczęła w kościele kapucynów na Miodowej i tam odsyłamy zainteresowanych. A morsowanie swoją drogą polecam. Żegnamy się już dzisiaj. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Bardzo dziękuję. Jeżeli słuchał nas jakiś mors, może opisać swoje wrażenia. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Czekam na maile od państwa. Tak, i w Starkowie też już widno, drodzy państwo. W Gliwicach też wstało żółte słońce, jak pisze pani Anna. No i pan Robert przesłał niebo nad Górnym Śląskiem, też pastelowe. Barbara Wrzońska już pobrzmiewa. Tak to ona. W oczach widzę nasz zew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk,